Papież na zakończenie powiedział: In questo nostro mondo, w świecie przeżartym logiką zysku, tylko dzięki miłości Boga tli się iskierka nadziei, że ludzie będą zło dobrem zwyciężać, a przebaczenie pokona nienawiść i żądzę zemsty. Krzyż między stacjami niosła m.in. rodzina z Syrii i niepełnosprawna dziewczynka pod opieką wolontariuszy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Janek Kałucki. A na początek świetne wiadomości z Bukaresztu. Kacper Kłos zdobył srebrny, a Patrycja Piechowiak brązowy medal Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Kłos był drugi w kategorii 85 kg, a Piechowiak trzecia w kategorii 69 kg. Polacy bardzo dobrze radzą sobie w stolicy Rumunii. Wcześniej złoty medal wywalczyła Joanna Łochowska. Mistrzostwa Starego Kontynentu potrwają do jutra. Za naszych zawodników będziemy oczywiście trzymać kciuki, ale niestety siatkarzom Dafi z Połem Kielce już nic nie pomoże. Podopieczni Dariusza Daszkiewicza przegrali wczoraj z PGS Krą Bełchatów 2-3 i po 8 latach spadają z ekstraklasy. Daszkiewicz przyznał, że nie spodziewał się takiego zakończenia sezonu. Jest to dla mnie bardzo przykra chwila, bo jestem siatkówką kielecką związany 11 lat i na pewno nie tak sobie to wyobrażałem. Miałem nadzieję, że ta siatkówka będzie się z roku na rok coraz lepiej rozwijać. Myślę, że dużo ważniejsze od tego jest, żeby się zebrać i ustalić, co dalej z tą siatkówką. A wczoraj prócz Skry Bełchatów zwycięstwa odniosły ekipy Espadonu Szczecin, Asse Koresowi, Jastrzębskiego Węgla i AZS-u Olsztyn. Teraz tenis, bo znamy już finalistów turnieju ATP w Miami. To Amerykanin John Isner i Alexander Zverev. Niemiec w półfinale pokonał Hiszpana Pablo Carreno Buste 7-6, 6-2. I teraz już piłka nożna, bo po reprezentacyjnej przerwie na boiska wracają rozgrywki ligowe. W Hiszpanii Sevilla zagra z FC Barceloną. W Anglii Manchester United podejmie Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce, a w Niemczech Del Klassiker, czyli starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. W Polsce 4 spotkania. Brukbet Termalika Nieciecza skonfrontuje się z Krakowią, Górnik Zabrze z Sandecją Nowy Sącz, Korona Kielce z Lechią Gdańsk, a Arka Gdynia podejmie Legię Warszawa. Ekipa z Warszawy przeżywa ostatnio problemy. Nie zagra odsunięty do rezerw Michał Kucharczyk oraz kontuzjowany Jarosław Niezgoda. Trener Arki Leszek Ońżyński nie ma zamiaru dopisywać swojej drużynie 3 punktów. Przede wszystkim trudności potrafią też scalić zespół i wiemy tylko o trudnościach, ale nie widzieliśmy tej drużyny, jak zareaguje i to jest właśnie znak zapytania i czasami takie momenty, gdzie stoisz pod ścianą i pewne rzeczy sobie wyjaśnisz, potrafią gdzieś wzmocnić drużynę i sam jestem ciekaw, jak Legia zareaguje, chociaż no na pierwszym miejscu stawiam swoją drużynę. Mecz Arki z Legią o 20.30, a wcześniejsze starcia o 15.30 i 18.00. Sobota pochmurna i deszczowa. Po południu i wieczorem na zachodzie i południu Polski możliwe są również burze. Termometry pokażą w Koszalinie 5 stopni, w Augustowie 8, w Warszawie 12, we Wrocławiu 15, w Katowicach 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Szeroki wybór białych kiełbas, idealnych na Wielkanoc, tylko za 4,49. Kiełbasa biała z szynki, biała surowa, surowa, wieprzowo-wołowa lub surowa z indyka kosztują tylko 4,49 za opakowanie. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 9:30 po 7:00. Poczekalnia. Listy przebojów. Tak nam się na razie muzycznie poukładał program, że odtwarzamy utwory z płyt, które ukażą się po świętach. Tak będzie w przypadku zespołu Manic Street Preachers. So you left me with lies. Let the banners unfold. Let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Manic Street Preachers. 13 minut po siódmej. Tych nowych płyt będzie w najbliższym czasie bardzo dużo. Wśród nich także takie, na które czekam szczególnie. Nową płytę zapowiada Willie Nelson. Nową płytę zapowiada Van Morrison. I pewnie wszystkimi tymi krążkami będziemy się cieszyć w programie trzecim. Choć być może Państwo zauważyli mój zmurszały głos. Ja nie cieszę się, jestem wręcz zmartwiony, ponieważ przed siódmą prosiłem słuchaczy z Radomia o sygnał, jaka sytuacja w mieście, bowiem do Radomia, i to też wiem z Państwa listów, zmierzają zatłoczone pociągi. I chciałem przekazać informację wszystkim tym z Państwa, którzy wysiądą na dworcu w Radomiu, jaka sytuacja w mieście, ale na razie nie mam żadnego sygnału. Proszę dać znać, bo pociągi zatłoczone pędzą w Państwa stronę, jaka sytuacja, czy osoby, które wyjdą z dworca w Radomiu, mogą spodziewać się przyjemnej aury i braku deszczu, czy wręcz przeciwnie. piotr.baron@polskieradio.pl. Zofia Kruszewska realizuje program, a Piotr Kordaszewski dba o oblicze komputerowe naszego spotkania. To teraz jeszcze ćwiczymy to od 3 tygodni. Nie udało się z Collide, może uda się z One Last. Black Country Communion. and the Last Black Country Communion. Zapomniałem tylko Państwa uprzedzić, że utwór jest długi, bo ma 7 minut i zrobiło się 23 minuty po 7. Nie mam informacji ciągle z Radomia, ale na pocieszenie mam list pana Zbyszka z Bielska-Białej. List, który nie żeby mnie wprawił w jakieś osłupienie, ale trochę mnie zdziwił. List zaczyna się od słów: panie Piotrze, 10 minut do otwarcia sklepu na osiedlu. I do tego listu dołączone zdjęcie. Zobaczyłem zdjęcie, na którym pan Zbyszek sfotografował kolejkę osób do sklepu. I policzyłem tę kolejkę teraz, o tej porze. Początkowo myślałem, że 23 osoby, ale jeden pan schował się za drugim, a zatem 24-osobowa kolejka przed sklepem. I gdybym nie wierzył tak bardzo panu Zbyszkowi i gdyby nie to, że tej sieci wtedy nie było w Polsce, myślałbym, że to zdjęcie wyciągnięte z archiwum lat 80. No cóż, święta. A u nas w kolejce Pearl Jam. Losy tego utworu, jestem w trójce spokojny. Can't Deny Me to jest tytuł piosenki zespół Pearl Jam. A teraz jeszcze raz piosenka z kategorii piosenek, które proszą słuchaczki programu porannego sobotniego. Będzie to Anita Lipnicka, zespół The Hats, i jeszcze w tym utworze występuje Tomasz Makowiecki. Tytuł piosenki: Jak Bonnie i Clyde. Czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr.

żyć w taką noc. Zalewski śpiewa Niemena, Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc. Dziś w programie porannym przez te kilka chwil, kiedy słuchaliśmy muzyki, kilka spraw się wyjaśniło. Po pierwsze, Witoldowi z Radomia bardzo dziękuję za krótki meldunek. Słońca nie ma, śniegu nie ma, musimy z tym jakoś żyć. Dziękuję bardzo. I jeszcze korespondencja z Krakowa dotycząca PKP, bo otrzymaliśmy w pierwszej godzinie informację, że pociągi do Radomia zatłoczone niemiłosiernie. A tu tymczasem słuchaczka z Krakowa napisała: nie dalej niż wczoraj słyszałam rozmowę z kimś ważnym w PKP i zasugerował, by przed planowanym wyjazdem sprawdzić obłożenie pociągu w celu komfortowej podróży i ewentualnie wybrać inny skład. Taka rada poszła w eter. No, trudno się z nią nie zgodzić. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za całość korespondencji i jeszcze przez 25 minut do 8 czekam. piotr.baron@polskieradio.pl. Przenieśmy się teraz na chwilę do telewizji. To był koncert telewizyjny, który określany jest takim słowem unplugged, czyli bez prądu, czyli jednym słowem akustyczny. I to będzie ładne akustyczne wspomnienie zespołu AHA. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. That's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Brawo i oklaski absolutnie uzasadnione. Wersja akustyczna utworu Take On Me zespół AHA. Proszę mi przypomnieć za tydzień, abyśmy sobie przypomnieli tę wersję studyjną, normalną, sprzed lat. Teraz z dużą radością przeczytałem list z Radomia. Wczoraj do mnie i do mojej córki przyszedł listonosz. Jak ja się cieszę z tej radości, idę pobiegać, bo nie mogę się doczekać. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłych świąt. Piotr i Klaudia z Radomia, na dołączonym zdjęciu dwa bilety z jęzorami. Piękne dwa bilety dla Piotra i Klaudii z Radomia na koncert Stonesów na Stadionie Narodowym. Życzę dobrego koncertu i niestety nie mogę powiedzieć do zobaczenia, bo nim włączyłem komputer, nim się zorientowałem, co tam się dzieje i gdzie należy nacisnąć, to było już po ptakach, a w zasadzie po biletach. To trójka za 18:08. Like Jesus, sitting tall. Jak to będzie z tym utworem, nie wiem, ale po każdej emisji otrzymuję od Państwa listy, które wyrażają Państwa zachwyt nad piosenką zatytułowaną Tok Tok, a to był zespół Perfect Circle. Mam jeszcze tutaj korespondencję. Wracam do Tarnowa, do domu, przez Ustrzyki Dolne. I dopis: jeżdżę, bo lubię. Panie Jakub. Panie Jakubie, też życzymy spokojnych, świetnych świąt wielkanocnych, a po świętach będzie kwiecień, a po kwietniu będzie maj, a potem będzie czerwiec i o tym właśnie śpiewają rycerzyki. Rycerzyki i piosenka zatytułowana Czerwiec w porannej, sobotniej audycji programu trzeciego. Okazuje się, że nie tylko ja jestem nieszczęśliwy z powodu braku możliwości obecności na Stadionie Narodowym. Aga z Krakowa napisała: a ja czatowałam od 9.50, odświeżałam ponad godzinę i nic z tego nie wyszło. Bardzo mi przykro, nawet nie mogę ani sobie, ani pani udzielić takiej rady, że być może jeszcze przed stadionem, przed koncertem można będzie kupić, bo wydaje mi się, że tam ceny będą takie, że poszedłbym na ten koncert w skarpetkach. To jeszcze jeden utwór dziś w porannej audycji, zespół Editors, utwór zatytułowany Hallelujah So Low. Old dog to go lame. This